رازِ دناز نست خدای دایتیم دا چا دای ناز دا بلو در تا وجڑا یتیم دا چا دای رازِ دناز نست خدای دایتیم دا چا دای ناز دا بلو در تا وجڑا یتیم دا چا دای شکاری داسی خوار چی دخپل کالی پا هم زولو کی شکاری داسی خوار چی دخپل کالی پا هم زولو کی حیر دل نازونو دا بابا یتیم دا چا دای ناز دا بلو در تا وجڑا یتیم دا چا دای رازِ دناز نست خدای دایتیم دا چا دای ناز دا بلو در تا وجڑا یتیم دا چا دای ماتی سلگی دیرا والی لاریوتا سوماتی سلگی دیرا والی لاریوتا ناسی لہم زولو دے تنہا یتیم دا چا دے ناز دا بلو در تا وجڑا یتیم دا چا دای رازِ دناز نست خدای دایتیم دا چا دای ناز دا بلو در تا وجڑا یتیم دا چا دای سترگی شب خون دا غریب ورتا دا غلی دی سترگی شب خون دا غریب ورتا دا غلی دی ورک لا خوشال یو دا دنیا یتیم دا چا دای ناز دا بلو در تا وجڑا یتیم دا چا دای رازِ دناز نست خدای دایتیم دا چا دای ناز دا بلو در تا وجڑا یتیم دا چا دای پورتای لسر اسول دو پلار دا شفقت سایا پورتای لسر اسول دو پلار دا شفقت سایا سترگی اوشکی اوشکی واوی لایتیم دا چا دای ناز دا بلو در تا وجڑا یتیم دا چا دای رازِ دناز نست خدای دایتیم دا چا دای ناز دا بلو در تا وجڑا یتیم دا چا دای گورا احمدی چهر اس غلی ترین تیر نسے گورا احمدی چهر اس غلی ترین تیر نسے رحم شفقت غاڑی لتا یتیم دا چا دای ناز دا بلو در تا وجڑا یتیم دا چا دای راز نازي دا ناز نست خدايا دا يتيم دا چا دا ناز دا بلو در تا رجعنا يتيم